Esta pasada fin de semana hubo dos protestos por las ruas de Compostela, y ambos protestos coincidieron en algo, no horario da convocatoria, ás 12 da mañán. En cuanto a demais, apenas hubo nada que os asemellara. O primeiro, o do sábado, convocado polo colectivo Cidadán Xuntanza pola Vivenda, en denuncia da suba constante dos precios dos alugueres e da reforma da lei que asiliza do espese das ocupas, e o segundo, o domingo, convocado pola plataforma SOS Sanidade Pública, da que forman parte sindicatos e partidos que participan do xogo electoral da na democracia la española, que se xuntarán para manifestar seu resentimento a política de recortes, deterioro e desmantelamento do sistema sanitario público da Galiza e máis do PP. A manifa do sábado pola vivenda foi un protesto de verdade como os de antes, onde a xente vai manifestando seu cabreo coa situación que lles toca sofrer. No se transcurso, realizaranse pintadas con sprays, tiraranse petardos e abriranse botes de fume de cores, a par que se berraban consignas combativas contra a especulación, como «Escoita rentista, estás na nosa lista» ou «Ao teu caseiro, patada no pandeiro», alén de outras interconectadas con outras luitas como «Altrinón, ocupas sí». Lá, só se veían banderas pretas, algunas coa simboloxía ocupa, e é de señalar a carencia de simboloxía partidista, ausencia quizás motivada porque a convocatoria era a nivel estatal e porque días previos ás convocantes manifestaran públicamente seu descontento coas medidas recién adoptadas polo goberno local en maus do BNG ao respecto da situación da vivenda. O éxito da convocatoria foi tal que obrigou as convocantes a mudar o lugar de remate previsto na Praza das Platerías ata a Praza da Quintana, onde se deu leitura do manifesto onde se denunciou que a xente paga o alugueiro a costa de levar unha vida de miseria, vivendo en condición inhumanas e non pudiendo dedicar o diñeiro a outros ámbitos da súa vida. A protesta do domingo foi como todas as que se convocan a nivel nacional galego na capital, unha procisión. Una vulgar paseata na que te reencontras con as amizades de antaño, coas que, durante o percurso polas rúas da cidade, relembrar tempos remotos de cando aún éramos tan xovens e revolucionarias. A vista de paxaro, se destacan un feixe de bandeirolas con logos de sindicatos e partidos que algunas gostan de lucir en todo cuanto protesto participan, cara a facerse notar e co obxectivo marcado na busca do voto das descontentas. As televisións e a imprensa destacan nas súas crónicas a presencia nunha das faixas da cabecera de todas e cada unha das líderes e vividoras da política institucional e sindical. Ben apretadiñas para salir unha foto na que non semella que estén moito cabreadas, pois meito sonríen ampliamente as cámaras. Por suposto, non podían fallar, iso sí, ben arrodeadas do seu preceptivo cordón de seguridade conformado por fideis apartadoras do preceptivo chaleco reflectante e fluorescente amarelo verdescente, coas letras ben impresas en grande para que se vexa quen son. Servicio de orde. Unha xente moito capacitada para cuidar moito ben de que os bancos poidan seguir rechando a vida das xentes e de que seus cristales e caixeiros non sofran desperfeitos durante o transcurso destas procisións. Por suposto, no transcorrer da mani ninguén fixo pintadas, nin tiraran petardos e mesmo ben poucas voces berraban as consignas previamente pautadas. A finalizar, como sempre, hai que ir a tomar o vermute coas colegas para seguir lembrando bellos tempos de cando aínda soñaban con revolucións e con mudar o mundo. Remato con unha frase de Rico Malatesta: violentas son as persoas que desde o poder provocan desigualdade social, non as que luitan contra ese poder. Non é violento quien se defende, sino quien obriga as demais a se ter que defender. Informou como Choconto da Radio Raposeira para os infos da Radio Filispín. Saúde e saúdos.